قال فرمایلی حضرت شعیب علیہ الصلات والسلام موسی علیہ السلام تا انی اريد بشک از اراده لرم ان ان کی حقا دا چی پا نکاح در کم داتا احدبنا تیا یو پا دی دوارو لونو کی ہاتے نیچ دا دی و پا دی شرط بانی علا ان تأجرنی چی تب مزدوری اخل زمانہ یعنی ان تکون اجیرن لی تب زما اجیری مزدوری واخلے او چې دا مزدوری مال در سره جمع شي په دې طریقه با مہر نان او نفقه دا کی سمال یا حجج اتکالا فین اتممت عشرا کچری پورا دی کل لس کالا فمن عندک ندا بستا دا طرف نئی وما اريد او زنغوارم اراده نلرم ان اشق علیکا دا چی سختی و کم پتابانے او استاد وسو طاقت نزیاد کڑاو دروانے واچوم ستجدنی زرد چی ابم مما انشاء اللہ کد اللہ خوخشی من السالحین دنے کانونا دار آیات مبارکہ لفظی ترجمہ وا او آیات مبارکہ پسو مسائل و مشتمل لے یو خدا قرآن پاک منگوتا سلخی چی دا سنت دا انبیاء علیہم الصلاة والسلام دے چی پخپل بانی دخپل لور خور دا نکاح پیشکش کول نکانتا او دا خبر عار و عیب گنن سخت دا گناہ خبر را زکو گرئی دا اللہ جلیل القدر نبی تا چی اغی پخپل بانی اخپل لور دا نکاح دا پارا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا پیشتے او دا دا پخانا دا نکانو صالحانو طریقہ دا لیکن امام قرطبی احکام القرآن دیوے کی دا آغی تفصیل ذکر کرے یو خو آیات مبارکہ کی دا مسلوہ امام قرطبی وی فیہ عرض الولی ابنته علی الرجل وهذه سنة قائمة عرضوا صالح مدین ابنته علی صالح بنی اسرائیل وی پدی کی پیشکول دا ولی خپلنور فبل سڑیبان دنکا دا پارا او دا دا پخوان سنت قائم دے وی غنیق شخصیت دا مدین خپل لور د نکاح لپاره اغنیک شخصیت د بنی اسرائیل ته پیش کړي و چې موسی علیه السلام او بیا وعرض عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ابنته حفصه علی ابی بکر و عثمان رضی الله تعالی عنه کله چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لور آغا کندشوا داغی خاوند صحابی ناغا وفات شو داغی خاوند صحابی چکل وفات شو او داغی عدت تیر شو نا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دمر غیرت بدچاوی لکا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چکل داغوی لور بی بی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ دا کنڈ شوا ندنکا دا پارے حضرت ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا اغب پیش کرے وا مخ کی ندا دا بل صحابی پا نکا کیوا مخ کی ندا دا بل صحابی پا نکا کیوا داغید خاون نمو حضرت خنیس رضی اللہ تعالی عنہ نکل چیغا وفات شو دا کند شو او عدت تیر شو نفاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ راغے نابو بکر او عثمان رضی اللہ تعالی عنہما ته د نکاح پیغام پیش کو لنده حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ته وي چې حضرت حفصه کله شی عدتی تیر شوی کنه نکاح کې غور ته سان ظروف امری ویزر د زو مشوره کوم بیا وتالو او ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ته چوي واسمت ابو بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ سر چپ شو د سیونوی زګال ته پته لګی درې وا چې د دې د نکاح اراده جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لري دا یو ظلم دی یو رواج دی چې سو کند شین دې په نکاح سوکس نه کوي نه وی او باجو دا خود فلانی او د فلانی بیبی دا وغدور غټ سره دا اغرز مونته موطا د امام مالک رحم الله کی دا حدیث تیر شو اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا د جعفر الطیار بی بی و رضی اللہ عنہ نو چې کله په غزوه موتا کې هغه شهید شو نو دای د شهادت نه پس سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ په نکاح واغستا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چې کله وفات شو نو اسماء بنت عمیس علی رضی اللہ عنہ په نکاح واغستا نو افضل البشر بعد الانبیاء سوک دے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دے نو دا آغای دا وفات نفس دا آغای بی بی خود بل سوک پہ نکاح اغستے شی دا یو ظلم دے یو رواج دے او بیا دا سیوی چی سوخ پہ کند دا سراشی چی بیا پلارو کسو کی خیر غاڑی او دا آغای انتہائی حالت بے انتہا خطرناک شی نو دیکی در تداخی چی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ غنتی عظیم شخصیت دای غنتی غیرت بدچاوی دای غنتی حیا بدچاوی لیکن خپل لور بی بی چی کونڈا شوی نو دنے کال پارا پیش کئی دارنگ راغلی احکام القرآن کیم ذکر کری احکام القرآن کیم دا خبر ذکر دا آدھے ایک امام قرطبیم ذکر کری وعرضت الموہوبت نفسها علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یو زنانا پا خپل راغلی وا او دا محبت دا نبی علیہ السلام دا وجنے ویلیو چرا اللہ حبیبا کتا سو نکاح کول غواڑی نزستا سو پا نکاح کی محبت لرم ندی کی دا ترتیب خی دا ترتیب خی چی گورا دا اللہ پیغمبر شعیب علیہ السلام خپل لر دا نکاح دا پارسو کا حضرت موسیٰ علیہ السلام تا پیش کا نبیاوی بل ہوا من سنت الانبیاء والسلف السالحین وی بعد خلق دا معاشرت کی بد گنی احکام القرآن کی وی فعلما انا عرض الرجل مولیته علی صالح لصلاحی غیر مستنکر وی معلوم شوا چی ولی خپل لور خور نیک سڑی دا پارا نکاح دا پارا پیش کئی ندا خبر ناروان دا بلکہ دا سنت دا انبیاء دے سنت دا سلف صالحین دے نو ای بیا فلا یبالی فی بالرسم والعادت فی بلادنا وی پروا بد دے رسم او دا عادت زمون پر ملک نشی لرلے مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ وی او دا وی خلق دا غیرت نا خلاف گنی دا وی دا غیرت نا خلاف ندا نعم محل الغیرت فیه دا کان العرض لغنائیه توم عن فی حتوام الدنیا دا غد غیرت نا خلاف دا که دین نشتا خستا دنیا مقصد دے او بیا اور تا تخبل لور خور دا نکاح دا پارا پیش کے نو دا بیا دا غیرت نا خلاف خبر دا او که مقصد ایمان دے مقصد دین دے او مقصد تقوا دا نو دا سنت دا انبیاء علیہ السلام دے ذکا حضرت شعب علیہ السلام ورطوئی انی اریدو زیراد لرم ان انکح کا احدب نتیا چی پا نکاح در تا درکم یو پا دی دوارو لونو کی ہاتھی نیچی در دی دیلے کشکال دارا زی چی دا سے اولوی چی پا دی یو کی دا فلانای معین بلکی و یو پا دی دوارو کی نو مبہم نکاح و شریعت کی ناروار کہ اسنے ویز پا یو دی دوارو لونو کی تالا پا نکاح در کوم او دی یوی تعین نیکنے ندا نکاح درست نر دیلے کہ علماء دی کدی دا عقد نو بلکی عرضو عرض دیتا ہوئی چی چالے او خبر پیش کی چیز دا سے ارادہ لرم عقد دیل ہوئی چی مجلس کے ناستے او نکاح تڑے نو عقد دا نکاح پا مبہمی او غیر معینی بانے پا شریعت کے درست نرے او عرض درستے جیر زمان دور لڑنی زپا کی ارادہ لرم چیو پا نکاح درکم دیتا عرض ہوئی نو عرض پا مبهام بانے درست پا نامعلوم بانے او عقد چکل نکاح تر لکی گی نو که معمولی تعین کی فرق راوے پا نکاح کی فرق راوے انی ارید زیرادن رم ان ان کی حقا چی پا نکاح در کم تاتا احدب نتیا یو پا دی دوار لون کی حاتین جدا دی علا انتا جرنی ثمانی حجج اور دا مسئلہ دا پا نکاح کی نان نفقت خاون فرض وی دارنگی کور او دار ورکول دا فرض وی نو حضر شویب علیہ السلام ورتوی چونکی تاثر دا محرد پار سنشتا نو تبا یو اتکال مزدوری کے خدا مزدوری دا سے نکے گنی چی زمان خدمت بکی او دا خپل خدمت با بیادا سے کوم چی پدی بلور در کوم لکسنگا باز خلق پیسی علی دا مسئلہ نوا او دا مانا پا آیات مبارکہ کے نرم بلکہ مانا دا علام تا اجورنی تب زمان اجرت اخلی ما سرم مزدوری کے ثمان یا حجج اتکالا نو اتکالا چیت مزدوریو کے ناغین و بیا مہر او دخل بال بچنان نفقا دا کے او دا مسئلہ دیدے کہ علماء ذکر کرے وی کپلار سشے پا نکاح کے لیا بلو علی دے رور دے تردے نو دا در آغشتل سری دا ناروادی او درست نہیں بلکہ دا حرام دی زمون خاص کر زمون فقہ حنفی کی مفتی شفیع رحم اللہ احکام القرآن کی وی بعضی اوقاتو کی دا سی وی دیر ذرا و سلوی اغذرا بیا سپا جیب کی واجب وی سپی لگوم نگو رکا پلور اولا گئی ام دارا واقعی گینا او کجیب کی تی واجو لنگاف رشوت و حرام دے آوئی و اما عند ائمتنا الحنفیہ رحمهم اللہ فہو رشوتن ولا تجوز قولا واحدا زمون علماء وی کپلار او د جنی ولی سواغستن د زان د پارا نو دا رشوت تے او دا بالکل جیز نہیں رشوت حرام دی بلکہ وی خاون تا دی خبر حق دے چی سیور کری آتے واپس والی سیور کری اغت نہ واپس والی او دا چی باز خلق دا طریقہ جو لکڑی وی دا پی لگوم نو دام دے شریعت حکم نرے ستا چی سمر وستے سمر دی طاقت دے غو لگو کمین دے سرم لگو او دا سی غنی چی تا دے بلن راکھلے واغا پی لگے نو دا شے پا شریعت کی درست نرے چی باز خلق کو کم ترتیب جو کرے او دام ناروا دی باز خلق کوئی یردا سنو کم خدور دور کالے بکے بگے خبر با ناغا پاغیبان مجبور کی بے بچوشی او بچی بلوغ تے نزدی ہوئی لیکن داغا قرض و مرض و نخلاصی گینا نیک زیو گو را دی ایمان خیالو کا دا اخلاق و خیالو کا دا اخلاق و خیالو کا دا آگے نپس ولوے چسے وسی نما کورتا ندازی بس چسکے زان لکوا ستاکس وستے وستے نو اغد شریعت مطابق ہو کہاں خوبر باز اپلارا مور نور سرا خور سرا سامان کئی وی بس دا دے برخر او بیا ور ترونا مو ایتا خوی چی ودولی نو تالے در کرے ودا مسئلہ دا پلار چی پا جوندن یوزوی تا یا یو نور تا دا ودولو پا وقت کم سامانو کو دا پا میراز کی نیسا بھی بلکہ دا آغیب پا میراز کی باتا دا برخوی بعضی خلقی گورے کئی زانت ویداد دای حق دے یعنی میراز نظام خلاص ہے نو کو پا دی نیت پلار کئی جیرا زد وادا پا وقت دا سامان او کالے او جامی دی دا پارا کم جی بس دا دی ما سر آغا برخوا ختم شوا نو دا پا شریعت کی ظلم دے دا غبا کئی خدا با پا میراز کی نیسا بھی پلار کو پا جوندن دا یولور یاد یوزوی سر سے احسانو کو نو دا آغا دا مرگ نپس بیاو پا میراز کی نیسا بھی گی میراز کی خوچ اغا مرشود آغا نپس با باقاعدہ سوی آغا با برخوی باقاعدہ پاگی کی بسوی برخوی نو دی ترتیب سرا دا ظلم او زیادے ندے پکار بعض خلق ورے دامو کئی چی آغا و دونہ مدونہ سنت طریقے مطابق کئی خفاسق و فاجر تنی کلور ور کئی لائیو مسلم علماء ذکر کرے وی چاچ اخفل دندارا قرآن خوانا لور خور یو فاسق و فاجر تور کا دداغ سل رحمی کٹ کا وی گئی خبر بات سل رحمی کٹ کا مثال پا طور بانے یو قرآن خوانا دا مزگزارا تھا یو بیدینا فاسق و فاجر جراوش شکل لشریعت نخلاف دے نو تا داغی سر رشتہ کٹ کا وی گئی خبر بات دی وجنے دا کوششم پکاری کو رکوالی کی تڑم نی پکار دی تبلیغ دوستانو کی عالم اندے نو یغی اوزر تقریب کولو دی دیر دالا کی رے منبر باندې خلق لوي وی ما ته ملور وی او رز وراله وی چې پرز د قیامت باندې د غاړې نه میسو به خلق لوي چې تفصیل در لولې ذکر کو وی زمالور حافظه دا عالم دا او ما ور کوای نه ورشته دار ته ور کړی وا هغه چرسی او غنګی دې پوچون کې د پښتو ملک ته هغه تړلې ولا هغه سره ناغه چرسو بانس کی موز نپیجنی شکل شریعت نه خلاف دی هغه حافظ او عالم دا وی انور میرا له ورځوی چې پرز د قیامت به دی غاړي نه نیسم بګی خبره د دې وجنه ګوره یو هو له کوالی کی تړل نی په کار سبا ته ارسنګ ای بیا هغه سراغه تړلې یو دیندارا موز گزارا با حیا زنانا که فاسق او فاجر ته دی ورکا نو تا دا غیر رشتہ کټکا او سر رحمی کټ کول گناه کبیره دا انی اريد زیر عدل رم ان ان کی حق احدب نتی حاتین علا انتا جرنی ثمانی حجج چتو زما سر مزدوری کے مانو مزدوری اخلیت کالا او دا مسئلہ علماء ذکر کرے مسئلہ علماء ذکر کرے چه دا خاون خدمت دا بی بی دا پارا دا مہر جوڑے دے شی کنشی جوڑے دے دا مہر جوڑے دے شی کنشی جوڑے دے دارنگ تعلیم دا قرآن دا مہر جوڑے دے شی کنشی جوڑے دے نور ائمہ دے قائل لی چه تعلیم قرآنم مہر جوڑے دے شی دا دا نور مذہبون مسئلہ دا قرآن پاک تعلیم ورکول مہر جوڑی دیشی لکہ حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام یو کس راغ نکاح کولی غختل وی ما تحفظ من القرآن قرآن در تسم ریاد تے فقال سورة البقرہ واللتی تبی حاوی سور بقرہ و سور آل عمران امرہ ریاد تے نورتے وی فعلمها عشرین آیتا وہی امراتک وی زاشل آیاتین ودید زنانہ لتعلیم ورکی اور اشل آیاتونا قول مہر شو پہ گئی پہ بروانا نبازی علماء اکرام چی دچا مسلک دارے ناغی دی ترتیب سرکے یو عالم اس وفات تے شہید شہن لے نداغ مسلک داہنا خود مسلک نہ خلاف ناغی ما چی دار نکاح کولا نو ما والی شرط کرو چی مہر دارے چی مشکاش شریف بولا خیر پہ گئی پہ بروانا وی اس دا مشکاش شریف دکی نہ کور والے یا دلمال خبر کولا نو بعض خلق قرآن شرط کی سوک پکی دا حدیث یو کتاب شرط کی دادا آغا ائمہ و مسلک دے ودائی دلیل لے بعض ائمہ کرام دا دید جواز قائل لے ناغی دا پارنور دلائل لے خدا چی خدمت دا خاون دا مہر جوڑے دے شکنشی جوڑے دے نظمو ورستنو احناف علماء مویلی دی چونکہ دا بار کار خاون کئی نو کدا سی خدمت وی چیغے کی ذلت مقصد نی دا خاون ذلت مقصد نی نکبار گڑے سرول شو ناسب سڑے گڑے سرائی نو پوئی گئی پہ بربان یا پہ پٹی کی زمیدارہ شوا نو زمیدارہ ذلت ندے گڑے سرول ذلت ندے نور دکور نبار کار کول دا ذلت ندے نو دا زمان رستنو متاخرین علماء ذکر کری چہ دا دخاون پہ حق کی مہر جوڑے دیشی علانتا جورنی ثمانی حجت دا چتب مزدوری اہل زمان اتکالا فین اتممت عشرن کچری پورا دک لس کالا فمن عندک ندا بستا دا طرف نے احسان ہوئی اب یا موسیٰ علیہ السلام اتکا لس کالا پورا کلیو رکا رستو آئیو وما ورید زیرادن لرم ان اشق علیک دا چی سختی اکم پتا بانے پورا سوک در سرا سکار گئی ندام سنت دام بھی آو دے چی سختی با پنکے تکلیف با اغل نور کے وما ورید ان اشق علیک زیرادن لرم انا شق علیک چیز سختی وکم پتا بانے سوک دے در سر نو کر دے خادم دے نو پاغ سختی و تکلیف من جوڑے بعد بے انصاف کوئی مزل نے پریز او پریشان کئی نا اخلاق کول دا سنت دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی ستجدن اجر دے چوبو مما ان شاء اللہ قد اللہ خوشی من الصالحین دنے کاننا قال حضرت موسی علیہ السلام ورت فرمائے ذالک بینی و بینک ویدا خبر ادا پا من زماو پا من ستاک چه بس ات کالا بز تیروم کلس می احسانن تیرون نظما دی طرف نبی احسانی ایم الاجلینی کم یو پا دی دوارو نیٹو کی قدویتو چه ما پورکا فلا عدوان علی نبیا بنور زیاتے پمانی والله على ما نقول وکیل او الله رب العزت پاغ سبانی چی مونگ یہ وایو وکیل لزموار دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام لس کالا تیر کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ دا غنیق بندہ حضرت شعیب علیہ السلام سرا دا حضرت شعیب علیہ السلام سرا لس کالا دا ورسر تیر کرے. لکر آگلی آغا صحابی نے چاہتا پوس کرے ہو دا صحابی نے تپوس شوئے ہو چی موسیٰ علیہ السلام لسکا سید ابن جبیر رحم اللہ نے چاہتا پوس کرے ہو تابعینا چی حضرت موسیٰ علیہ السلام سور وقت تیر کرے ہو ناغورت امال پتنشتا تصبرو کا چیز لارشم او دا حبر العرب نتپوسو کم دام در تخیجی گورا کلی او مسئلے پتننا او مسئلے دا دن سر تعلق ساتی نو دزان مسئلے بنکے دزان مسئلے کول دا پشریت کسی دی ناروا دی او درست دی نو ترغی پوری بیو سڑے او مسئلے دا قرآن و سنت نکے ترسو پوری چی تپوسی نی کڑے ترسو پوری تپوسی نی کڑے دا سید ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے چاہتا پوسو کو چی لس کالا موسیٰ علیہ السلام تیر کریو او کاتا ناغورت ما تا پتنشتا تا صبرو کا چی زلار شم او دا حبر العرب نا تا پوسو کم نا حضرت موسیٰ علیہ السلام بارک ورطا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی لس کالے تیر کریو او لس کالا پس بیار آروان شیو ایم علا جلینی کمی ہو پا دی دوار میں اٹھو کی چی اتکال دی آلستی قضوی تو چی ما پورا کا فلا عدوان علی نبیاء بنور زیادے پمانی واللہ علا ما نقول وکیل اللہ تا غصبانی چی منگوائی وکیل زموار دے فلما قدوا ہر کل چی پورا کری وموسی الاجل موسیٰ علیہ السلام غنیتا وسار بی اہلی راروان شو دخپل اہل عیال سرا نام سلم دے دے کہ علماء ذکر کرے چی گور چون کی خزد خاون تابیوی نو دا ہر زیل پی سفر کولے شی و دغ عمر فتوه ده زمون ده رستنو علماو چی دی که با بی بی بی ده رضا سوی شرط بی پکی خاون که ده خپل وطن نا یا ده بل وطن نا لری بی بی بوزی ده زمون ده احنافی مسلکم داره چی کل اغیطا مهر ورکڑه کل اغیطا مهر ورکڑه نو فتوه زمون مذب که پدی ده چی پدی سفر که با ده خز رضا موتا برش که چلی داسی وزین بوزی چلتا دخز رضا معتبر نی نقاضی دا بمنی کولشی اسلامی خلیفہ باغ منی کولشی جبران بے نبوزی بلکہ داغی رضا پدی کس دا داغی رضا پدی کی شرط دے ذکر دا مسئلہ دا زنی وقت سفر کولو کی خزل زرر وی او فا ان الزرر یزال بالاجماع زرر بد زنانن زائل کولشی پا اجماع دا امت والے دو زمین دا احناف مسئلہ کم دا دے مثال پتو ریو خاون دا سی وطن لدی چی آغا خزل زرر دے تکلیف دے پریشانی دا او دا دپا دی سفر کی مقصدم زرر دے نبیا خو علماء دام لکلی ویک دکلی ریو محلی نبلی محلی لخاون خزم انتقل کئی خو مقصد زرر دے نبیا مدت دا جائز ندی دی یو محلی دی یو خار نبلی محلی تا دا زرر پنیت که خاون انتقال دا زنانه کئی نو دا درست نده موسیٰ علیہ السلام دا درزاون گئی مسئلہ وسوار بی اہلی دا مدین نمیسر تا کور والی را روان کن وسار بی اہلی راغل او دخپل اہل سرا او دا مدین طرف تا دا مدین نمیسر تا را روانو او دا لسکال جلاوتن موسیٰ علیہ السلام اور قرآن پاک دا سی کتاب دے چه رست و امت لپدی کی تسلیل بعد مجاہدین مسلمانان دا دن پا سبب اگوی سور سور کال دا وطن نلدی او دخپل مور و پلار و رشدار و سر رابطم نی لیکن او سنی دور کی مجاہدین و مسلمانان دا دی دخپل و رشدار و سر اس کس مرابط نی لیکن آگا رابطی پا سبب دا آگای والدین و لم پا وطن کی تکلیف رسی نو دا آگای اگا مور و پلار چی تکلیف تی رئی نو دا آگای نسبت دا موسیٰ علیہ السلام دا مور سر رئی موسیٰ علیہ السلام لس کالا اور لگا پتہ نشتے چیرے موسیٰ علیہ السلام کم زے کرے جو اندے رے وفات تے دا دغا زنانو چاہی دا درد و تکلیف تے رئی اور دغا مجاہدین چیرے دا رشتدار و سر رابطہ نشتا نو دا میندو نسبتی دا موسیٰ علیہ السلام دا مور سر رے او د دغه مجاهدینو نسبت د موسی علیه السلام سره لس کال دا پته نه لګی رجلا کوم ځکه او د خپل حبیب تم وای چې حبیبا کتا سو لس کال جلاوتنیو کا او پلسم کال حجۃ الوداع ترا لای او پاتم کال مو مکه فتح کا نو حبیب دا نوی خبرې نه دی تا نمخ کی ستارو نم برداشت کړي دی وجنه الله حبیب ته وزل چا تکلیف رسولو نظر موسی علیہ السلام مخلقو رحم اللہ موسی اللہ دے رحم کی پا موسی علیہ السلام وی دین ازیاد تکلیف ور ترسید لے اناغ صبر کرو ندا واقعات اللہ خل حبیب تر آیا دے چکتاسو دا مکین دشمنانو دا دینو شرلے ندا سی موسی علیہ السلام ام شرلے ستاسو غبیام رابطشتا و پتا و چی مدینہ منور کرے دا موسی علیہ السلام دا پتم نلگی دا چکم زکرے لس کالا پس دخل مور ملاقات تا حضرت موسی علیہ السلام را غلے او دخل اہل و عیال سر را روان دے بعد مفسرین دام لکلی و الارت غلط شوی نو دا شام علاقی لراغے واور وریدی باران شورو سخ تیخنیوا آن سویلی دو من جانب تور نارا دا طرف دا کوہی تور نور یو راغن تی غر کسی کا فقال لی اہلی نویلی اخپل اہل و عیال تا ام کسو تاسو دیزے کی سار شئی ور جمع ویلی دا ام کسو گو کسانو لوئی نسو کوئی بچی ور سرو او بازی وئی دال انبیاء علیہ السلام شان دے چی خپلو بی بیانو تم دا تعظیم اغا جملے استعمالی ام کسو تاسو دیزے کی سار شئی بی بی توئی دیزے کی سار شئی انی آنستو نارن بے شک ما قتل دے اور ویدہ اور پڑکیگی اور مولیدو لعلی آتیکم منہا بخبر کی دیشی چرات لنکم تاسو تد دینم منہا دی اورن بخبرن پس خبر سرا لارت خطا شوئے وان شپوا اگر انبیاء علیہ السلام علیہ الغیب نی کدا اور تقوط و جلتا وما سر اللہ خبری کئی او مالب پیغمبری ملاوی گی نو دا دمر مبارک میدان لگے خپل بچی مروستے قرآن دا خی چی سرد دمر لیلیو قربانونا او سرد دمر لیلی امتحاناتونا کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام اگا پا غیب نو پوئیگی نو دا مونگو تا چکل کلیم اللہ پا غیب نو پوئیگی خبری نو خیال رسی نو بل سوک دے پیرو مولا چاہو پا غیب نو پوئیگی مولانا ایروم رحم اللہ ویلیو کنا وی علم موسیٰ چو بند شود در علم غیب وی علم موشے کے بود ارجمن خدا مولانا ایروم رحمت اللہ لے ضرور سڑے وی اے بچیے دا موسیٰ علیہ السلام علم چی پا غیبو کی بن شو نو دا عام انسانا وی دا منگا کوری بس علمی پی گئی پا خبر سمو خیال لے دا نبی پا مقابلہ کی لبل چاسا نسبت تھے چی کل کلیم اللہ دے اللہ ورسر خبری کری او دا راس خبری ورسر کری او دا اللہ کلام اور ادلے دا غوی علم پا غیبو کی کار نکی نو بل سوک سنگا پا نک کی سائی کئی بل زنانا سنگا دا بل چا نصیب او پال گوری بل تاویزگر سنگا وی چی کوڑے و تاویزون رو باسو لعلی آتیکم منہا بخبرن کی دیشی زتا اس طراتل لکم ددین پس خبر سرا او جزوت من النار یا پا یو سروت کی سر دورنا گورا جزوتن یو خالص سروت کی غیل جزوان وی جزوان غلرگی لوی چی یو طرف بلیگی او بل طرف تا پلاسو کی نیولے دیل پختو کسو شونٹائی ورد وی راتل گو جزوت من النار یو سروت کا برارم دورنا جزوا گئی تو وی چی یو طرف دے لرگی بولی گی یو طرف تا پلاسو کی نیولے لعلکم تسولون دے دا پارا چی تا سوزان گرم کئی زکا سخت یخنیوا مفسرین لگلی شپوا واوری را غرزی دی لعلکم تسولون دے دا پارا چی تا سوزان گرم کئی نور بین شاللہ بیا وائی وصل اللہ تعالی اللہ سمائی فلما اتاہا ہر کل چراغلے